Ati iki mokawe loron ni loron. Koe teko gandengi weto alio. Sendate ke atiku loro nganti ning jero dodo. Apa rumong sawe suke duwe suke suke duwe. Nanti atiku mau orat are nanti orat are. Ojo sakarope utemu anggun testo sampahagiamu. Thank you.